Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Este weekend. Salutare, salutare. DJ Young și Olix cu voi de acum și până la cât? 10 seara. Oho. Hello DJ Young. Hello Mr. Olix. Friday party la Kiss Kiss in the Mix. Olix puțin cam răcit, că asta e sezonul. Sper să nu-mi dai cimie. Sperăm. Du-te mai încolo, masca de gaze. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix. Astăzi back to back mixăm împreună pentru că este vineri. Avem mai întâi Shell Cold Parachute, Temptation de la David, DJ și Doni. Și ne întâlnim și cu Delino, Private Love, varianta Club Mix. E, așteptăm și de rechisturile voastre la 0722 20 60 20 pe SMS-uri cu tarif normal, desigur. Să fie cât mai scurte, cât mai drăguțe, cât mai haioase, ca să ne râdem și noi vinerea, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă.

Telino, Private Love, varianta official Club Mix, varianta extended la Kiss Kiss in a Mix. DJ-ii cunosc foarte bine acești termeni. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss in a Mix. Puteți să luați cu voi în weekend, că tot e deja vineri seara. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să și ascultați emisiunea, în caz că vreți să o ascultați pe site, dar puteți să o și descărcați de acolo și să o luați cu voi în weekend. Asta spuneam și mai devreme. Am văzut că avem la ediția de alaltăieri, avem deja 1348 de descărcări. Așa încât dacă vrei să ai toate piesele Kiss Kiss in a Mix și de fapt cele mai șmechere și mai tari piese house ale momentului, trebuie să intri doar pe podcastul kissfm.ro/kkm. Vă invităm și pe blogurile noastre, articole foarte interesante despre relații, despre muzică, despre tot ce puteți să vă doriți să citiți despre, de pe blogurile unor DJ de radio, ovidiusorescu.ro și sigur olix.ro. Gata, continuăm tracklist-ul back to back de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Yo, Kiss Kiss in the Mix, Andreea Bănică, Love in Brazil. Avem de dechisul 0722 20 60 20. Hello, hello, băieți, aș dori și eu Elena cu disc Romancing pentru prietena mea Daniela, care serbează astăzi fragedă vârstă de 22 de ani. Semnează Lore. Salutare, băieți, vreau și eu Sava și Raluca cu Love You pentru iubitul meu Sorin cu mesajul: îmi este foarte dor de tine. Semnează Ela. Hello, Kiss Kiss in the Mix, aș vrea și eu rugăminte. Nu le întrebați pe Fințescu în ce intersecție va fi mâine, cât are nevoie am de 100 de euro. Mersi, Răzvan. E, mâine e sâmbătă, dar luni, cine știe, ascultă Kiss FM, să urmărește pe Dan Fințescu pe Foursquare și o să afli exact unde este. Hello, băieți, vreau să vă spun că sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară Adelina, mulțumim foarte, foarte mult. Olix and DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Avem chiar acum Pro Rida și David Guetta, Club Can Handle Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Sinemix, Damălan, am ascultat Justify Sex. Piesa asta se află pe locul 25 în Fresh Top 40. Puteți să votați chiar voi pe kissfm.ro. Iar mâine de la ora 11, mâine avem Fresh Top 40 cu Sherman Huidu, cel care vă prezintă cele mai ascultate 40 de hituri ale momentului. Ne întoarcem imediat după pauză cu alte super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Hey, Kiss Kiss in the Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Începem cu Ina, Sun Is Up. Imediat ne întâlnim cu un super hit al acestei veri, Alexander Bass, împreună cu Liz Drums, varianta Kiss Kiss in the Mix. După care Anda Adam vine cu Cadillac, varianta DJ Young and Aisa Remix. Până la ora 22 stăm împreună la Kiss Kiss in the Mix aici pe Kiss FM. Mixăm cele mai tari hituri, DJ Young și Onyx, back to back. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Thank you. Yeah. Ultimul single and Adam și varianta DJ Young și Aisa Remix pentru Cadillac. E weekend, așa că avem partidul Kiss FM, ediția 153. În această seară, undeva pe la miezul nopții, așa, Olic și Dan fințesc că vă dau întâlnire în Club Castel din Dasa Cadoland, Târgoviște, iar mâine seară transmitem live din Club Bazara, Arad. E timpul pentru o nouă pauză! Dar ne întoarcem în câteva clipe cu mixul, cu nebunia de weekend, cu Party People in the Mix, cu 40 de minute de hituri mixate live aici de Kiss Kiss Remix, de DJ Young și Olix. Imediat după ora 8, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? It's Friday Party! It's the weekend! Yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM! Ține minte aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Hey, come on, Kiss Kiss in the Mix. Înainte de a vă prezenta tracklist-ul de început al orei, avem dedichisuri foarte, foarte multe la 0722 20 60 20 și începem 40 de minute de mix. Hai să vedem. Salut, sunt Alexandra din Târgoviște și abia aștept petrecerea din seara asta alături de partid. Party on! Aș dori și eu Love in Brazil pentru clasa 10-a a liceului teoretic Octavian Goga, mersi, semnează Adela, Buvici Adela. Bună, aș dori și eu Mr. Sex a Beat pentru nebunele mele cu mesajul. Partiul ăsta va ține de 3 zile, sau ține deja de 3 zile și 3 nopți, semnează Zoe. Salutare chisomanilor, aș dori și eu un dedichis pentru prietena mea Nicoleta cu mesajul baftă mâine, semnează Corina. Avem Ryan și Radu chiar acum, Rush Love. Mai apoi ne întâlnim cu Travis McCoy, Billionaire, DJ Young, Mashup. Și, dacă tot ziceam de DJ Young, avem și Sofia Right Here Right Now, DJ Young Rework Remix. Găsiți piața asta pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustenescu.ro, dacă vreți să o descărcați de acolo. În curând, jumătate de playlist o să fie DJ Young Remix, DJ Young Version, DJ Young and Aisa Club Mix Reworked. Auzi, dar tu mai ai timp să mănânci, să dormi, să trăiești de la atâtea remixuri? Uite cine vorbește. Cea mai bună muzică! Ascultă la Kiss! Oh, oh, oh.

Mix, Sofia, right here, right now, a fost DJ Young Remix. Și că tot zicea cineva mai devreme de Fințescu, nu știm unde îl găsiți luni dimineața, în ce intersecție, dar ideea e, dacă circulați prin București, ascultați Kiss FM dimineața, începând de luni și până vineri, s-ar putea să vă treziți cu Fințescu, cu Dan Fințescu. El s-ar putea să vă bată în geamul de la mașină și să vă întrebe dacă ascultați Kiss FM. Dacă ascultați Kiss FM, 100 de euro sunt ai voștri. Cu alte cuvinte, colegul nostru Fințescu face trafic cu bani. Hai să continuăm traplistul, avem o super, super mega piesă chiar acum, The Son of Missing You, de la Dave Ramone Club Mix pentru Wild Boys și Amira. Imediat ne întâlnim și cu o piesă nouă-nouță de anul trecut, mai exact, DJ Sava și Raluca September. Fresh on Kiss Kiss in the Mix și apoi DJ Robert Georgescu împreună cu Lara Beside You. DJ Anx și Alex cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Are you ready to party? Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. Yeah. O super piesă, oarecum proaspătă, cel puțin pentru clasamentul Romanian Top 100, pe care Andreea Berghi îl prezintă duminică de la ora 11 cu cele mai hot 100 de piese din România. Continuăm mixul cu Elena Gheorghe, chiar acum Disco Romancing. Avem și Kelly Rowland împreună cu David Guetta, Commander. Și vine și Lauren 12 cu No Stress. DJ Young and Olix, back to back, and track to track. Dance.

Kiss Kiss in the Mix, nimeni nu se stresează alături de noi, facem o pauză scurtă și ne tracem cu alte super hituri mixate. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Hei, gata, încă trei piese la Kiss Kiss in the Mix. Înainte de ora 9 ne-am întors, Olix and DJ Young, back to back. Avem chiar acum dedichisuri la 0722 20 60 20. Hai să vedem, cineva ne spune: salut băieți, vreau să vă spun că sunteți cei mai tari. Vă ascult în formula asta din martie și după atâtea luni nu m-am mai satur, țineți-o tot așa. Ne salută Andrei, mulțumim. Mulțumim frumos, hello Kiss Kiss. Vreau și o dedicație pentru grupa 203 din FCSC cu mesajul spor la scris. Ne vedem de dimineață, iar pentru voi mulți pupici, Ionela semnează. Uite, niște oameni care au facultate sau ce au sâmbătă dimineața. Nasol! Aș dori un dia de Kiss pentru toți colegii mei de birou și pentru toți chisomanii, Vali! Bună, sunt Dorina din Slatina și vreau și eu noua piesă Impact Today pentru sora mea, Andreea. Mulțumesc mult de tot! DJ Anga răgușit, așa că vă spun eu, urmează imediat Alex Velea, Don't Say It's Over, Constantin Club Mix. Și mai apoi Voltage, mi-e dor de varianta DJ Young Remix pentru Voltage. I'm Voltaj, mi-e dor de DJ Ang Remix. Am ascultat în această seară. Începe pe ediția 153 a partidului Kiss FM. Ne întâlnim în club Dasăcadă, Târgoviște. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă acolo. Iar sâmbătă suntem în club Bazara din Arad și tot acolo vom și transmite live. Pauză scurtă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend! Hello! It's the weekend! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Mix back to back, Olix and DJ Young împreună cu voi, este weekend. Să nu uităm ce am făcut miercuri. Ce am făcut miercuri a trecut? Am fost în regie în Blue Night, super super petrecere acolo. Vă așteptăm și miercuri viitoare la a patra petrecere Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix din ciclul I Still Know What You Did Last Wednesday. Eminem și Rihanna chiar acum, Love The Way You Lie, un remix foarte tare. După care Deep Central, Music Makes Me Free. Și Milana, Losing Control, DJ Young Remix. I love the way you lie.

Milana, Losing Control, DJ Young Remix. Ne pregătim pentru Lady Gaga, Alejandro, varianta lui Dave Old, Club Mix. Ne uităm sau ne întâlnim de fapt și cu un super hit al momentului, Sava și Raluca, împreună cu Connector, fiind cu Love You. După care, tot în la minor, Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love, varianta lui Gregor Salto. DJ Young și Olix, voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Casanova împreună cu Andrea, Selfish Love, remixul lui Gregor Salto, care a făcut În conjurul lumii. Hai să facem dedichisuri. 0722 20 60 20. Hai să nu facem, ci să recitim, nu? Hello Kiss, în amintirea Super Summer Kiss-ului de vara trecută, aș dori și eu voltaj, mi-e dor de, sunteți ce mai tare, zice Maria. Hello, aș dori și eu un dedichis pentru colegele mele de apartament cu mesajul: lăsați kiss-ul și treceți la spălat vase, semnează Ana. Ana, dacă vrei, îți dăm un șorț. Vineți seara să speli vase, ce la sol. Hey, hai, pe Kiss Kiss Remix e foarte bine. Pentru iubitul mami, hai, piesa Sunny Zapa Inei cu mesajul: te iubesc, soarele meu. Sunt Ferii din Sfântul Gheorghe și aș dori și eu o dedicație pentru iubita mea, Cati, cu mesajul: Seretlec și vem. Bine, da. Nu știu cum ai înțeles. Avem KMC, I Feel So Fine, chiar acum. O piesă mai veche, sună bestial și acum, după care Impact și Moving Elements, Today. Și ne întâlnim și cu Alessia, Borona Supo. Numai hituri mixate, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. E weekend! Party people! DJ Young and Olix, back to back, and track to track. Kiss, kiss in the mix. she was down my spine. Kiss Kiss Remix. Vă readucem aminte, avem podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Acolo ai varianta de play sau varianta de download. Depinde ce vrei să iei cu tine acasă, pe MP3, MP4 sau în mașină player. Avem și blogurile noastre ovidiusorescu.ro și olix.ro. După ora 23 pe Kiss FM vă întâlniți cu colegii noștri Almu și Constantin la Kiss FM Club Mix. Mai avem încă 3 piese până la final. Chris Meyer și Connector vin acum cu Still. Imediat Nagoale, Get Up și Andrea Bălan, Trippin. Desigur, remixul DJ Young pentru Trippin. Toată lumea cântă cu noi chiar acum. Atenție! It's driving me crazy. It makes me mad. Fințescu, vă dau întâlnire în club Castel din Dațu, Hadoland din Târgoviște, iar mâine transmitem live din Club Zara din Arad de la Ovidiu de acasă, dar mi se pare că săptămâna viitoare o să fie și o video acolo. Da, săptămâna viitoare vineri, tot în Club Zara, DJ Young Mix Session. Gata, am încheiat cu DJ Young Remix pentru Andreea Bolan Tripping. Ne întâlnim luni de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. O nouă săptămână, sperăm noi, frumoasă și însorită așa de toamnă. Și până atunci un mega weekend să aveți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Woohoo!